Nejsa, která se až dosud nenápadně vznášela ve své třetí podobě za ním, se proměnila v jednorožce. Napíchla na svůj magický roh rostoucího démona, goblina a srazila ho do jedovatě zeleného oblaku. Démon zařval v agónii a bylo po něm. Byl to opravdu silný jed. Nejsa ustoupila a démon se jí teď už bezvládně houpal na rohu. Dávala si úzkostlivý pozor, aby se nedostala do dosahu jedovaté substance. Mezitím ohnivá koule nabyla svých plných rozměrů, zaplála a vydala se na Styla. Ten náhle dostal nápad. Začal hrát na svou harmoniku. Hudba naplnila místnost a jeho magie se začala hromadit, on ale nezaspíval žádné kouzlo. Jen pokračoval ve hře. Správně tušil, že hudba, sama o sobě kouzelná, bude mít jistý efekt i bez formulace kouzla. Postačí, když ji bude v duchu usměrňovat. Přál si tedy potlačit cizí magii. Pokud i tohle aktivuje nová kouzla červené adeptky, ocitne se ve vážných problémech. Jestli to ale bude fungovat podle jeho představ, ohnivá koule zeslábla, začala jen slabě doutnat a zmenšovat se. Zelený plyn zastavil své rozpínání a změnil barvu. Žádný z dalších amuletů nebyl aktivován. Risk se vyplatil. Nejsa se ke zbytku plynu opatrně přiblížila. Začínal být už průhledný. Použila démona na svém rohu jako improvizovaný smeták a s jeho pomocí přihrnula zbytek plynu na skomírající ohnivou kouli. Oba démoni spolu okamžitě začali bojovat a vzájemně se ničili. Styl přestal hrát a boj okamžitě nabyl na intenzitě. Oheň se snažil strávit plyn, než ho ten bude schopen zadusit. Plyn byl ale silnější a oheň brzy vyhasl. Nejsa nabrala zbývající, teď už zase zelený plyn na mrtvého démona. Pak ho náhlým rychlým pohybem hlavy hodila, i s jeho smrtonosným nákladem, přímo na červenou adeptku. Ta byla tímto překvapením zcela zaskočena. Vyskočila ze své pohovky jen zlomek vteřiny předtím, než démon přistál. Amulety, které držela v klíně, se rozsypaly po podlaze jako přetržená šňůra perel. Zelený plyn vnikl do materiálu pohovky a učinil ji tak navždy nepoužitelnou. Démon na ní zůstal zhrouceně ležet, jako kdyby odpočíval. Styl dostal další nápad. Všiml si, že červená si pečlivě vybírá, které amulety po něm hodit a které si nechat. Bylo jasné, že některé amulety sloužily tomu, kdo je držel a jiné na něj zase útočily. Prospěšná a zlá kouzla. Pokud by se mu podařilo získat některý z poslušných amuletů, mohl by ho použít proti ní. To by mohlo změnit poměr sil. Ona si ale na takové nebezpečí dávala pozor. Skočila po svých rozházených pokladech a pozbírala je dřív, než se k ním Styl dostal. Styl na to reagoval náhlým rozhodnutím a modlil se, aby ho brzy nelitoval. Kouzla druhů všech. Odejděte, mějte spěch. Zaspíval a přál si přitom, aby všechny amulety kolem nich zmizely z dosahu. Protože předtím hrál na harmoniku, mělo by jeho zaklínadlo být dostatečně mocné, aby většinu z nich odstranilo. Výsledkem byl naprostý zmatek. Jeho kouzlo aktivovalo všechny okolní amulety, ale zároveň je vyhánělo pryč. Snažili se změnit v démony a současně mizeli. Protože jich však bylo mnoho, jejich moc byla větší než jeho magie. Proto ožívali rychleji, než mizeli. Rychle se tvořící věci a monstra byla tlačena pryč. Jedno z nich, připomínající chobotnici, se vleklo na svých chapadlech. Další, vypadající jako žlutá houba, se valilo kolem a zanechávalo za sebou vlhkou stopu, která páchla hnilobou. Jiní měli podobu netopírů a dalších létajících stvoření. Některé vypadaly jako strakaté barevné mraky, jiné připomínaly plápolající světlo nebo plíživou tmu. Jeden z nich byl tvořen množstvím vody, která však okamžitě zmizela pod podlahou. Další pak hlučná struna, ze které vyletovaly bouchací kuličky. Styl musel neustále uskakovat a uhýbat před útoky z mnoha stran. Jeho zaklínadlo odstranilo také létající kouzlo, takže se znovu ocitl na podlaze, po čemž opravdu netoužil. Mělo to však i své výhody, protože na tomtéž místě se ocitla i červená adeptka a se stejnou vehemencí a ochotou uskakovala před svými démony. Momentálně se snažila zbavit se spousty malých červených pavouků, kteří se jí rojili ve vlasech. Jak Styl, tak i jeho soupeřka teď měli dost vlastních problémů, než aby si všímali jeden druhého. Proč se jen pouštěl do tohoto hloupého pokusu o hromadné odstranění amuletu, když jednoduše mohl své kouzlo seslat přímo na červenou adeptku? Možná měl podvědomé obavy ze zabití jiného člověka i přes svou přísahu. Pak si ale znovu vzpomněl na způsob, jakým zahynul Kolohnát a jeho duše se opět zatvrdila. Zaspíval, ať zhyne červená, co spálila mi kolena. Kolem ženy se objevilo něco jako němá exploze a imploze. Její šaty se změnily v dým a ona tam zůstala stát během okamžiku nahá a živá. Hlupáku. Posměšně na něj vykřikla. Copak nevíš, že nemůžeš kouzlem zabít jiného adepta? Jen pokud by si nedával pozor nebo byl obzvlášť zranitelný, ale tvůj amulet modrého adepta zabil. Protestoval. Nikdy by nefungoval, kdyby to nebyl blázen. Byl to důvěřivý trouba. Přesto se ale divím, že se nezachránil. Určitě by se mu to povedlo, kdyby se opravdu snažil. Stile sám se od stejného kouzla osvobodil. Bojoval. Měl si uvědomit, že nebude tak snadné ji zabít. Jinak by mohl jednoduše zaspívat své kouzlo v bezpečí doma v Modrém království a nic netušící červenou zabít třeba ve spánku. Proti osobě, která se měla na pozoru, toho opravdu nešlo moc použít. Jedno bodnutí nožem by mohlo zabít, ale pokud se má napadená osoba na pozoru, nic se jí nestane, nebo se dokonce zbraň obrátí proti útočníkovi. Nakonec i bílá adeptka říkala, že by jí jeho kouzla neublížila. Musel by vymyslet něco elegantnějšího, ale nic ho nenapadalo. Přesto však, poté co odstranil nejbližší amulety, měl ještě jednu možnost. Vytasil svůj meč. Pak tě tedy budu muset zabít bez použití magie. Bleskově vytáhla z tajné skrýše ve stěně podobnou zbraň. Myslíš si, že s tímhle neumím bojovat? Dej si pozor, trpaslíku. Vyrazili proti sobě. Stile byl dobrý, ale ona měla větší dosah. Byla ve vynikající fyzické kondici a zoufale potřebovala zvítězit. Bojovali ale širokým mečem, což byla Stilova nejoblíbenější zbraň. Uměl s ní zacházet víc než dobře, byl mistr. Střetl se s ní, pohotově odrážel její útoky a připravoval si prostor pro svůj výpady. Dostane ji, je lepší. Červená si to brzy uvědomila. Náhle uskočila zpět, otevřela za pohovkou tajný východ a zmizela v něm. Stile se za ní vrhnul, ale panel se opět uzavřel a odřízl ho. Začal ho páčit mečem, dřevěné třísky odletovaly na všechny strany. Než ho ale otevřel, červená adeptka definitivně zmizela. Kapitola 11. Past. Teď byl čas použít magii. Sleduj ji do úkrytu, kde má místo pobytu. Zaspíval a objevilo se nové světélko. Začalo je vést dovnitř tunelu. Odstraň všechny nástrahy, ze kterých mám obavy. Dodal, když si uvědomil, jaká nepříjemná překvapení je v chodbě mohou čekat. Tohle je sice zcela neodstraní, ale mělo by to značně pomoci. S trochou opatrnosti navíc se jim nemůže nic stát. Stile vstoupil do tajné chodby a následoval světlo. Pak se světlo zastavilo, ale červená adeptka tam nebyla. Stile se začal zmateně vracet zpět cestou, kterou přišli. Rozhlížel se všude kolem sebe. Opona, řekla Neisa, která ho následovala ve své dívčí podobě. Teď už si ji všiml i on, slabé světélkování napříč chodbou. To je ale elegantně zařízeno. Nemohl ji pronásledovat žádný nepřítel svázaný s fází. Jestliže ji chtěl dostihnout, měl málo času. Neiso, já musím na druhou stranu. Já nebyl schopen najít slova, aby jí řekl, co cítí, svou obrovskou vděčnost za její pomoc a podporu až do této chvíle. Potřeboval by ji i nadále, ale na Proton bohužel nemohla. Jedině, pokud by se jí podařilo projít v dívčí podobě. Pak s ní ale bude svázaná, nebude se moci změnit do jiné formy a bude tak v neznámém světě velice zranitelná. Ne, nemůže ji tam brát. Takže ji jen objal a políbil. Udělej kouzlo, abych tě mohla sledovat, řekla. Dobrý nápad. Vlastně, proč by nemohla sledovat jak jeho, tak červenou adeptku? Jestli by tenhle trik fungoval, mohl se kdykoliv, když by ztratil stopu, obrátit na Neisu. Ta by ho znovu nasměrovala. To by pojistilo jeho úspěch. Jeho magie byla všestrannější než kouzla červené. Jestliže ji nemohl zničit přímým zaklínadlem, mohl ji snad pomocí kouzla alespoň sledovat. Současné naváděcí světélko bylo určeno k tomu, aby sledovalo cestu, kterou červená prchla. Zarazilo se o oponu a tam se bezmocně vznášelo, protože nemohlo dál. Stile váhal, zda má projít na tom též místě. Těžko říct, co má červená na druhé straně pro podobné případy připraveno. Tajnou chodbou za nimi pochodoval zbloudilý démon ve zvířecí podobě. Jeden ze zvířecích amuletů, které se aktivovaly se značným zpožděním. Stile a Neisa se přitiskli ke stěně a nechali ho projít. Tvor minul bez zájmu oponu a pokračoval za roh, aby našel cestu ven. Pak se náhle ozvala exploze. Myslím, že na nás nachystala další past, řekl Stile. Možná by je zachránilo jeho ochranné zaklínadlo, na to se ale příliš spoléhat nemohl. Dokonce i stopování červené adeptky bylo nebezpečné. Odveď mě někam do bezpečí, kde bych mohl udělat nová kouzla, řekl. Neisa ho vzala za ruku a vedla ho, zatímco stile se plně soustředili na úkol, který ho čeká. Za krátkou dobu opět stáli na trávě před Červeným hradem a on už měl to, co potřeboval. Nejprve se ale zeptal, Neiso, vím, že nemáš ráda, když se na tebe používají kouzla. Ona ho však netrpělivě přerušila a naznačila mu, aby pokračoval. Kdysi jeho magii neměla ráda, ale potom, co akceptovala jeho status modrého adepta, zdálo se, že má z jeho schopností dokonce radost. Ať svou sokyni najít mohu, též s pomocí tvého rohu, zaspíval jí stile. Neisa, stále ve své lidské podobě, obrátila rohovinový knoflík na čele směrem k jihu, kde očividně tušila červenou adeptku. A s pomocí ohonu, najdeš mě přes oponu, otočila se zmateně kolem dokola. Problémem bylo, že v této podobě neměla ocas. Změnila se tedy v jednorožce a pak už všechno fungovalo bezchybně. Teď projdu oponou a ty mě zkusíš sledovat, řekl stile. Jen abychom to ověřili. Bylo to plýtvání časem, zatímco červená byla stále na útěku, ale pokud to bude, jak očekával, stejně na tom nezáleželo. Stile se pomocí kouzla dostal na druhou stranu, uběhl pískem asi 100 metrů a znovu se vrátil zpět na fázi, lapaje po dechu. Neisa tam stála, dobrých 300 stop od svého původního stanoviště a její roztomilá černá ohánka se natáčela jeho směrem. Fungovalo to, výborně, zvolal stile. Teď nás můžeš oba sledovat, dokonce i přes oponu. Kdykoliv ji ztratím, přijdu se s tebou poradit. Jestli se vrátí zpět na fázi, je naše. Brzy nashledanou. A prošel znovu oponou, tentokrát ve směru, kde Neisa našla červenou adeptku. Zatím tu žádné pasti nebyly. Tohle ale byl proton a nacházel se mimo dům. Řídký a znečištěný vzduch ho brzy zahubí. Zdálo se, že červená adeptka se ukrývá za silovým polem, kde se skrývala její protonská rezidence. Stile se dovnitř určitě tak lehce nedostane. Vyhledal oponu a vrátil se na fázi. Neisa tam stála a elegantním krokem k němu přistoupila. Na tohle se musím lépe připravit, řekl. Je jisté, že ona připravená je. Není zrovna bezpečné jít si pro ní do jejího protonského sídla. Chvíli přecházel sem a tam. Dokonce i ty dvě krátké exkurze do protonské atmosféry ho dost vyčerpaly. Uvnitř domu by vzduch byl dobrý, ale ona by tam měla mnohem větší možnosti než on. Její matka, občanka možná neměla červenou ráda, ale určitě bude své panství chránit před příchodem nežádoucích otroků. Musím ji vykouřit z jejího doupěte a dostat ji na neutrální území. Raději požádám o pomoc Schén. Nechci ale pouštět z dohledu naši kořist, takže jí zavolám. Ano. Odešel na místo, kde při svém předchozím průchodu zahlédl stanici metra, patřící k domu. Měl by tam být komunikační terminál. Znovu vyslovil kouzlo a vynořil se na horkém písku protonu. Některá kouzla byla tak nenáročná, že je ani nemusel rýmovat. Stačilo jen přání vyjádřené dosud nepoužitou kombinací slov. Oponou tak mohl projít i člověk, který zrovna nebyl adeptem. Že si to neuvědomil dřív. Zbytečně tak vyplýtval spoustu rýmů. Za okamžik dorazil na stanici. Byl tam vynikající vzduch a hlavně komunikátor. Zavolal Schén. Objevila se okamžitě na monitoru. Tak brzy. Hraje až zítra. Přijeď, prosím, co nejrychleji na tuto adresu, asi budu potřebovat tvoji pomoc. Obrazovka zčernala. Červená jejich hovor přerušila. Mělo ho napadnout, že nebude sedět se založenýma rukama. Mohl uniknout spoustě léček, které na něj po cestě nachystala, pokud by ji přímo nesledoval, ale musela čekat, že si tu pro ní nakonec přijde. Udělal taktickou chybu. Vrhl se rychle k oponě. Jak se pohnul, začal kolem něj syčet oblak plynu. Zřejmě nervový plyn. Zdálo se, že červená si v takovýchto věcech přímo libuje. Kdyby přesně věděla, kde a kdy se stile objeví, mohla ho bez problémů dostat. Tentokrát to stihl na poslední chvíli. Protáhl se oponou na fázi a zavrávoral. Neisa ho svým svalnatým tělem podepřela a za okamžik se mu hlava vyčistila. Ještě že jsem byl blízko opony, řekl. Příště budu muset vymyslet nějaké krytí, aby mě nemohla tak jednoduše sledovat. Orákulum řeklo modrý zničí červenou. Začnu tedy hned. Dej mi prosím mou harmoniku. Neisa se proměnila do dívčí podoby. Teď na sobě měla navíc ještě malý batoh, ve kterém opatrovala stylovou harmoniku a další drobnosti. Bylo výhodou, že se mohla měnit do podoby nahé i libovolně oblečené. Stille ale nechápal, kam se ty věci ztratí, když se změní z lidské podoby zpět v jednorožce. Mohla se s celým tímhle nákladem, včetně harmoniky, změnit ve svatojánskou mušku mnohem menší než nástroj a všechny věci bez problémů dále opatrovat. Stále poznával nové a nové aspekty magie. Podstata kouzel však byla právě v takové nevysvětlitelnosti a nezbylo mu tedy, než veškerá fakta prostě akceptovat. Kdyby je dokázal objasnit, nebyla by to už magie, ale věda. Uchopil harmoniku a zahrál mocnou melodii. Na tohle by se hodila lépe platinová flétna, ale ta mu ve skutečnosti nikdy nepatřila. Doufal, že Klefovo setkání s malým lidem proběhlo bez problémů a přemýšlel, zda by jeho nový přítel mohl být tím předurčeným, kterého elfové hledali, a jestli ano, jak by měl zachránit fázi. Občas měl Stille pocit, že je jen malé kolečko v obrovském soukolí a pouze naplňuje svůj určený osud, že ve skutečnosti nemá o nic víc svobodné vůle než obyčejný robot. Přihodilo se mu tolik zdánlivě náhodných věcí, možná si ale jen něco namlouvá. Klef nemusel být předurčeným a když zahrál na flétnu, třeba se hory neotřásly. Jeho setkání se Stillem tedy opravdu mohlo být tak náhodné, jak se zdálo. Jeho magická aura nabyla na intenzitě. Soustředil se na Červený hrad. Teď na moje znamení. Ať hrad se v ruiny promění. Pak už se jen dívali. Celá struktura se zachvěla. Objevil se kouř. Zbývající tvorové s hrůzou prchali na všechny strany. Mezi nimi se provlékaly plameny zeleného ohně. Dým se šířil na všechny strany, okna se vysypala, jako kdyby se celá budova zoufale pokoušela dýchat. Vzhůru z nich stoupaly pramínky kouře jako rašící stonky popínavých rostlin, aby se pod cimbuřím formovaly v mráčky připomínající hlavy goblinů.